श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अध्याय का द्वितीय अध्याय के साथ भाष्यकार भगवान को अभिप्रेत उत्थाप्य उत्थापक भाव संबंध शुरू में भाष्यकार भगवान ने बता दिया और वृत्तिकार के मत में जो दोष विद्यमान है गीता के तात्पर्य ज्ञापन करते समय उसे भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। वृत्तिकार ने संबंध भाष्य में संबंध ग्रंथ में यानी उपोद्घात ग्रंथ में गीता का तात्पर्य ज्ञान कर्म समुच्चय में बताया और तृतीय अध्याय में उन्होंने अपने ही ग्रंथ में आश्रम विभाग करते हुए गृहस्थों को समुच्चय मोक्ष का हेतु बताया और आश्रमांतर को ज्ञान मात्र मोक्ष का हेतु बताया है। इसलिए पूर्वापर विरोध नामक दोष आ रहा है। उनके इस पूर्वापर विरोध नामक दोष को टालने के लिए उनके अनुयायियों ने कहा कि ये जो कहा है वृत्तिकार ने कि गृहस्थों को समुच्चय से मोक्ष होता है, वह इस अभिप्राय से बताया है कि नित वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मों का गृहस्थ को अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए और अन्य लोगों को जो कहा कि केवल आत्मज्ञान से मोक्ष होता है, उसमें केवल शब्द गृहस्थ को अनुष्ठेय जो बताया जा रहा है स्रोत कर्म उसका मात्र व्यावर्तक है, स्मार्त कर्म का व्यावर्तक नहीं है। इसलिए आश्रमांतर जो हैं उन्हें भी स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान ही मोक्ष दिला पाएगा, इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं है। स्मार्त कर्म समुच्चय आश्रमांतर को भी ज्ञान के साथ अपेक्षित है मोक्ष के लिए। तो ये कहा गया कि फिर गृहस्थ के प्रति अन्याय होगा, गृहस्थ को तो स्मार्त कर्म और स्रोत कर्म दोनों से समुचित ज्ञान ही मोक्ष दिला पाएगा, अन्य आश्रमियों को केवल स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष देगा, तो गृहस्थ पर बहुत ज़्यादा बोझ होने से लोगों के लिए अधिकारी के लिए गृहस्थ आश्रम अनुपादेय सिद्ध होगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में अनुपादेयत्व तो सिद्ध न हो, इस उद्देश्य से मोक्ष का साधन सबको एक जैसा ही होना चाहिए। तो कहा फिर ये माना जाए अधिकस्य अधिकम फलम के अनुसार आयास बहुत है गृहस्थ में तो उन्हीं को मोक्ष होता है अन्य को नहीं, तो इसे तो कहा गया बिल्कुल अपसिद्धांत जैसा ही असत ही तदपि असत इत्यादि से, क्योंकि ज्ञान के साधन के रूप में सभी उपनिषदें और उपनिषद अनुकूल स्मृतियों ने सन्यास का विधान किया है, इसलिए और ज्ञान किसके लिए है तो मोक्ष के लिए, ज्ञानादेव तो कैवल्यम श्रुति करती है। निष्फल ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं और निष्फल ज्ञान के साधन के रूप में सन्यास का श्रुति विधान भी नहीं करेगी, तो ये जो ज्ञान अंगत्वेन रूपेन श्रुति स्मृतियों के द्वारा सन्यास का विधान किया जा रहा है, वह बताता है आश्रम्यांतर को भी मोक्ष होता है, गृहस्थ को मात्र होता है ऐसा नहीं। तो कहा ठीक है, मान लिया कि सभी आश्रम शास्त्र सम्मत है, तब तो सभी आश्रमों का कर्तव्य शास्त्र बता रहा है और उन तत्तद आश्रम विहित कर्मों के साथ समुचित ज्ञान को ही तत्तद आश्रम के मोक्ष का साधन माना जाएगा, तो समुचय सिद्ध हो जाएगा गीता का अभिप्रेत अर्थ। इसका भी निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, मोक्ष काम जो अधिकारी है मुमुक्षु, उसे श्रुति सर्वकर्म संन्यास का विधान करती है, इसलिए सर्वकर्म में सभी आश्रम कर्म आ गए। सर्वकर्म संन्यास पूर्वक केवल ज्ञान से ही मोक्ष श्रुति और गीता रूपी स्मृति बता रही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इस उपसंहार वाक्य में भगवान श्री कृष्ण मोक्ष का साधन पाप से उपलक्षित समस्त जन्म मृत्यु के निमित्तों से मुक्ति का उपाय सर्व धर्म परित्याग पूर्वक मामेकम शरणम व्रज से कहा गया ब्रह्मात्म एकत्व बोध ही साधन बताया जा रहा। इसलिए मोक्ष तो केवल ज्ञान से ही होगा, केवल ज्ञान ही जन्म के हेतुभूत अविद्या काम कर्म का निवर्तक है, उसे अविद्या काम कर्म की निवृत्ति में आवश्यकता नहीं है कर्म के सहयोग की। इस अभिप्राय से कहा मुमुक्षो हो सर्व कर्म संन्यास विधानात्। यदि मोक्ष चाहते हो तो भगवान ने कहा कि सर्व धर्मों का परित्याग करके केवल मेरा आत्मरूप से अवबोध प्राप्त कर लो, तो मैं तुम्हें सभी जन्म मृत्यु के निमित्तों से मुक्ति दिलाऊंगा, छुटकारा दूंगा। और कई एक श्रुति स्मृतियां सन्यास का विधान करने वाली बताई भाष्य में भाष्यकार भगवान ने, युत्थाय अथक भिक्षाचर्यन चरन्ति तस्मात् सन्यासम येषां तपसाम अतिरिक्तम आहु इत्यादि श्रुतियां और त्यज धर्मम धर्मंच इत्यादि स्मृतियों से विधान हो रहा है सन्यास का। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कर्म समुचित ज्ञान मोक्ष का साधन होगा। और आगे ये भी बताया भाष्कर भगवान ने कि गीता भी सर्व कर्माणि मनसा सन्यास्यास्ते सुखम वशी इत्यादि श्रुतियां, ये गीता वाक्य भी सर्व कर्म सन्यास का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसलिए जिन कर्मों का त्याग ज्ञान से पहले ही तत्व जिज्ञासु कर चुका है, उन कर्मों का समुच्चय ज्ञान के फल संपादन में ज्ञान के साथ नहीं किया जा सकता, ये कहा गया। और दूसरा भी हेतु, एक तो शास्त्र ज्ञान साधनत्वेन रूपेण कर्म संन्यास का विधान कर रहा है, इसलिए ज्ञान के फल में कर्म का ज्ञान के लिए कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म के सहयोग से ही ज्ञान अपना फल मोक्ष दिलाता तो ज्ञान के साधन के रूप में कर्म का त्याग श्रुति और स्मृतियां बताती ही न। ज्ञान के साधन के रूप में कर्म त्याग करने के लिए बता रही है, इसका अर्थ है कि ज्ञान के फल संपादन में कर्म का उपयोग शास्त्र नहीं देख रहा। इस प्रकार ये एक हेतु बताया, और भी एक हेतु बताया जा रहा है, ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय नहीं हो सकता इस अर्थ की सिद्धि के लिए, इसी अर्थ के निश्चय के लिए। और एक हेतु बताते हैं भगवान भाष्यकार, वो हेतु है मोक्षस्य च अकार्यत्वात् मुमुक्षोः कर्म अनर्थक्यम्। मुमुक्षु है मोक्ष चाहने वाला, मोक्ष है ज्ञान का फल, और ज्ञान का फलभूत जो मोक्ष है इसमें इसके संपादन में कर्म का कोई उपयोग नहीं है। यह बात निश्चित होती है, मुमुक्षु जिस मोक्ष रूपी फल को चाह रहा है उस फल के स्वरूप का विवेचन करने से भी। तो मोक्ष का स्वरूप है अकृत, और श्रुति कह रही है नास्ति अकृतम कृतेन, तो कृतेन यानि कर्मणा, अकृतम यानि मोक्ष, नास्ति यानि न भवति, कर्म का फल मोक्ष नहीं है। उसी श्रुति को आधार बना करके भाष्कर भगवान ये वाक्य कह रहे हैं, यानी भाष्य में भाष्कर भगवान ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो श्रुति मूलक है। श्रुति जिस अर्थ का समर्थन नहीं करती ऐसे अर्थ का बोधक वाक्य प्रयोग भाष्कर भगवान कहीं पर भी नहीं करते हैं। तो नास्ति अकृतः कृतेन, यह श्रुति बता रही है कि मोक्ष कर्मफल नहीं है। जो कर्मफल होता है उसे कार्य कहते हैं, कार्य रूप होता है वो, और कर्मफल चार प्रकार का होता है। कर्मफल के अवान्तर चार प्रकार हैं, उत्पाद्य, प्राप्य, संस्कार्य और विकार्य। जो होता है उसे माना जाता है कर्मफल। तो मोक्ष जो चार प्रकार का कर्मफल होता है उनमें से किसी भी रूप नहीं है, उत्पाद्य भी नहीं है और आप्य भी नहीं है, संस्कार्य भी नहीं है, विकार्य भी नहीं है। कर्म का फल चार ही प्रकार का हो सकता है, पांचवा कोई कर्म फल का प्रकार नहीं है। और मोक्ष में इन चार में से एक भी प्रकारत्व नहीं है, अतः मोक्ष को कर्मफल नहीं कहा जाएगा। इसलिए कर्म का मोक्ष में साक्षात विनियोग नहीं है, उपयोग नहीं है। इसे भाष्कर भगवान ने कहा कि मोक्षस्य अकार्यत्वात्, इसमें कार्य का अर्थ होता है कर्मफल। तो मोक्ष अकार्य है यानी कर्मफल विलक्षण है, कर्मफलात्मक नहीं है, न तो उत्पाद्य है, न तो संस्कार्य है, न तो आप्य है, न तो विकार्य है। इसीलिए ये जो है आपका कर्म मुमुक्षु के लिए अनुपयोगी है, मुमुक्षु को मोक्ष चाहिए, और वो मोक्ष है कर्मफल विलक्षण। इसलिए कर्म करने से कर्मफल विलक्षण जो मोक्ष है वह मुमुक्षु का अपेक्षित उसे नहीं मिलेगा। तो कर्म अनर्थक्यम मुमुक्षो हो कर्म अनर्थक्यम, मुमुक्षु के लिए कर्म अनुपयोगी है, अनर्थक है। और इससे निश्चित हुआ कि मोक्ष में कर्म का अनुपयोग है, इसलिए ज्ञान से ही मोक्ष होगा, और मोक्ष के लिए ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय बन नहीं सकता। इस बात को बता करके प्रकारांतर से ज्ञान के साथ कर्म के समुच्चय की संभावना ये वृत्तिकार बताते हैं, संभावना की शंका करते हैं। भाष्यकार भगवान किसी भी प्रकार से मात्र ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ये जो स्रोत सिद्धांत है इस पर होने वाला जो आक्षेप है, और मोक्ष में कर्म का साक्षात उपयोग किसी भी प्रकार से यदि कोई बताना चाहेगा तो उसका निराकरण सर्व प्रयत्न से करते हैं। तो सीधे सीधे तो मोक्ष में कर्म का कोई उपयोग है नहीं, इस बात को यहाँ बता दिया कर्मफल विलक्षण मोक्ष होने से। अब प्रकारांतर से ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय दिखाने के उद्देश्य से वृत्तिकार ये कह रहे हैं कि नित्यानि प्रत्यवाय परिहारार्थम अनुष्ठेयानि इति चेत, जो नित्य कर्म है नित्यानि कर्माणि, तो नित्य कर्म का मीमांसकों के अनुसार अनुष्ठान करने से कोई फल नहीं होता। मीमांसक कहता है नित्य अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो कोई फल उनका नहीं होता, लेकिन नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय नामक दोष लगता है, और वह प्रत्यवाय है एक प्रकार से पाप विशेष जो जन्मांतर में दुख दिलाता है, दुख भुगवाता है, अनर्थ उपस्थित करता है। इसलिए जन्मांतर में अनर्थ न हो सके प्रत्यवाय, इसलिए प्रत्यवाय से बचना आवश्यक है, और प्रत्यवाय से बचा जा सकता है जिससे प्रत्यवाय लगता हो ऐसा न करें। तो नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान न करने से प्रत्यवाय लगता है, इसलिए प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान आवश्यक है। जो नहीं करता है वह प्रत्यवाय दोष से दूषित होता है। तो मुमुक्षु भी यदि नित्य नैमित्तिक कर्म को नहीं करेगा तो प्रत्यवाय दोष उसे लगेगा, और वह उसके अभीष्ट मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उपस्थित करेगा, विघ्न उपस्थित कर देगा, वही प्रतिबंधक बन करके मोक्ष में सामने आएगा। इसलिए प्रत्यवायात्मक मोक्ष के प्रतिबंधक से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म मुमुक्षु का भी अनुष्ठेय है, ये वृत्तिकार ने कहा। तो ज्ञान होने पर भी नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहना पड़ेगा, ज्ञान के साथ, इस प्रकार कर्म का समुच्चय होगा नित्य नैमित्तिक कर्मों का, बाकी कर्मों का भले ही ना हो। ऐसा यदि कहना चाहेंगे मुमुक्षु का भी कर्तव्य दिखाने वाले, तो भाष्कर भगवान कहते हैं न, और उनकी इस शंका का निराकरण दो प्रकार से करेंगे। पहले तो अभ्युपगमवाद से, नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है, इसे स्वीकार करके ये अभ्युपगम है। ये बताया जाएगा कि मुमुक्षु को, सन्यासी को, नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने से प्रत्यवाय दोष नहीं लगेगा। अन्य को जो नित्य नैमित्तिक कर्म का अधिकारी बताया गया है, उसको भले ही नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से प्रत्यवाय लगता हो, किंतु सन्यासी को प्रत्यवाय दोष नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने से भी नहीं लगेगा। इस ऐसा एक समाधान देंगे। ये जो कर्माधिकारी हैं उसे प्रत्यवाय दोष नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने पर लगता है, ऐसा स्वीकार करके समाधान दिया जाएगा। और एक समाधान दिया जाएगा कि वस्तुतः न करने से कोई दोष नहीं लगता, न करना तो अभाव है ना, और प्रत्यवाय दोष भावात्मक है जिसका फल दुख बताया जा रहा है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती, अभाव से भाव की उत्पत्ति युक्ति विरुद्ध है, श्रुति विरुद्ध है। इसलिए कर्माधिकारी को भी आपका क्या नाम है, नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं लगेगा, लेकिन करने से जरूरी होता है करना, दोष की निवृत्ति हो जाती है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् इत्यादि शास्त्र वचन बताते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म ही चित्त शुद्धि द्वारा जन्म मृत्यु के महान भय से मुक्ति दिलाता है, त्राण करता है, रक्षण करता है। अधिकारी विशेष को करना जरूरी है, इत्याकारक एक समाधान दिया जाएगा। तो भाष्य को देखिए, पहले अभ्युपगमवाद से जो समाधान है वो बता रहे हैं कि न, तो न का अर्थ है मुमुक्षु को प्रत्यवाय परिहार के लिए भी नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठेय नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। सन्यासी का नित्य नैमित्तिक कर्म भी अनुष्ठेय नहीं है। क्यों कहते हैं, असन्यासी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्ते, नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने से प्रत्यवाय नामक दोष की प्राप्ति बताने वाला जो है वह असन्यासी विषयक है, सन्यासी विषयक नहीं। सन्यासी है कर्माधिकारी, असन्यासी कर्माधिकारी, इसलिए असन्यासी विषयत्वात् का अर्थ होगा कर्माधिकारी विषयत्वात् प्रत्यवाय प्राप्त। प्रत्यवाय की प्राप्ति कर्माधिकारी को होगी, न कि कब, नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने से प्रत्यवाय की प्राप्ति होती है कर्माधिकारी को, सन्यासी को नहीं। इसी का विवरण है कि नहीं अग्नि कार्यादि अकरणात् सन्यासिनः प्रत्यवायः कल्पयितुं शक्यो। अग्नि कार्यादि के न करने से, अग्नि कार्यादि यानी नित्य अग्निहोत्रादि जो कर्म है उनके न करने से सन्यासी को प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति होगी ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? तो इसके लिए उदाहरण बताते हैं। जैसे यथा ब्रह्मचारी नाम असन्यासी नाम अपि कर्मिणाम, तो ब्रह्मचारी कर्मी है, कर्माधिकारी है, लेकिन गृहस्थाश्रम में जो कर्म किया जाता है अग्नियाधान पूर्वक नित्य अग्निहोत्र, ये गृहस्थाश्रम का कर्तव्य है। जब गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होता है तब अग्नियाधान करके नित्य अग्निहोत्र अग्निहोत्री को करना होता है। और ब्रह्मचारी, यद्यपि ब्रह्मचारी आश्रम विहित कर्म का अधिकारी हैं, लेकिन इसलिए कर्मी होने पर भी, असन्यासी होने पर भी, और ब्रह्मचारी आश्रम विहित कर्म का अधिकारी होने पर भी, जैसे अग्नियाधानादि पूर्वक होने वाला जो नित्य अग्निहोत्र कर्म है उसके न करने से ब्रह्मचारी असन्यासी होता हुआ भी, कर्माधिकारी होता हुआ भी, उसे प्रत्यवाय दोष नित्य अग्निहोत्र करने से न करने से नहीं लगता, इसलिए कि वह अग्नियाधान अभी किया नहीं है उसने। तो ब्रह्मचारी को जैसे नित्य अग्निहोत्र न करने से प्रत्यवाय नहीं लग रहा है, ऐसे सन्यासी को भी नित्य अग्निहोत्र के न करने से प्रत्यवाय नहीं लगेगा। इसके लिए उदाहरण है कि यथा ब्रह्मचारिणाम असन्यासीनाम अपि कर्मिणाम। तो जो असन्यासी हैं, सर्वकर्म संन्यास नहीं कर चुका है और ब्रह्मचर्य आश्रम विहित तो गुरु शुश्रूषादि कर्म का अधिकारी है, ऐसे ब्रह्मचारी को भी अग्नियाधान पूर्वक किया जाने वाला नित्य अग्निहोत्र करने से प्रत्यवाय नहीं लगता, ऐसे सर्वकर्म संन्यासी को भी अग्निहोत्रादि के न करने से प्रत्यवाय नहीं लगेगा। ये समाधान किया, ये हुआ अभ्युपगमवाद से समाधान। अब न करने से प्रत्यवाय लगता है ये अयुक्त बात है, अनुचित बात है, इसे कह रहे हैं कि न तावत नित्यानाम कर्मणाम अभावात एव भाव रूपस्य प्रत्यवायस्य उत्पत्ति कल्पयितुं शक्या, कथम असतः सज्जायत इति असतः सज्जन्म असंभव श्रुते। तो नित्य कर्मों के न करने से, अभावात् का अर्थ है न करने से, तो नित्य कर्मों का न करना तो अभाव रूप है, और उस अभाव से भावात्मक प्रत्यवाय दोष की उत्पत्ति की कल्पना संभव नहीं है। क्यों? तो कहते कथम असत सज्जायत, यह श्रुति अभाव से भाव की उत्पत्ति का निषेध कर रही है, असंभव बता रही है। असत से सत का जन्म यानी अभाव से भाव का जन्म उत्पत्ति असंभव बताती है। तो अभाव रूप है आपका नित्य कर्म का न करना, इससे भावात्मक प्रत्यवाय नामक दोष उत्पन्न नहीं हो सकता, ये कहा गया। यदि विहिता करणात् असंभाव्यम अपि प्रत्यवायम् ब्रूयात् वेदः, तदा अनर्थकरो वेदः अप्रमाणम् इति उक्तम् स्यात्। तो कहते हैं वेद यदि नित्य नैमित्तिक कर्म के न करने से प्रत्यवाय नामक दोष की प्राप्ति का प्रतिपादन करेगा, प्रत्यवाय दोष लगता है ऐसा बताएगा, तब तो वेद अनर्थकारक हो जाएगा और वह अप्रमाण सिद्ध होगा। और वेद कह रहा है इसलिए प्रत्यवाय दोष लगता है ऐसा मान लो, ऐसा कहेंगे यदि तो वेद को एक तो कारक रूप मानना पड़ेगा और कारक रूप होने से वह ज्ञापक नहीं रह पाएगा। शास्त्र तो ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। किसी वस्तु में किसी कार्य विशेष को संपन्न करने की शक्ति का आधान नहीं करता, जो ऐसा होता है उसे कहा जाता है कारक, क्रिया का निर्वर्तक। तो वेद कारक नहीं है, ज्ञापक है। और वो अयुक्त अर्थ का ज्ञापन नहीं कर सकता, अयुक्त अर्थ का ज्ञापन करेगा तो अप्रमाण हो जाएगा। और यदि मीमांसकों का जैसा मानना है ऐसा स्वीकार करते हैं, उनका क्या मानना है कि नित्य नैमित्तिक कर्म करेंगे तो उसका कोई फल नहीं होगा, किंतु नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष की प्राप्ति होगी, उससे दुख होगा। इसका अर्थ ये निकलेगा कि नित्य नैमित्तिक कर्म का विधान करने वाला जो वेद है वह नित्य नैमित्तिक कर्म करने से भी दुख की ही प्राप्ति बता रहा है और न करने से भी दुख की ही प्राप्ति बता रहा है। ये कह रहे हैं कि विहितस्य कर्णाकर्णयोः दुःखमात्र फलत्वात्, विहित का अर्थ है नित्य नैमित्तिक कर्म यहाँ पर, तो क्योंकि उन्हें नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान आवश्यक है मुमुक्षु को, ये कह रहे हैं ना, तो इसलिए इस प्रकरण में प्रकरण अनुरोधात विहित शब्द का अर्थ नित्य नैमित्तिक कर्म लेना। तो नित्य नैमित्तिक कर्म के करने पर मीमांसकों का कथन है कोई फल नहीं होता पितृलोकादि की प्राप्ति रूप, तो फल तो होना नहीं लेकिन प्रत्यक्ष दुख तो करते समय नित्य अग्निहोत्र करने के लिए बैठेंगे और कभी जो समिधाएं हैं वो गीली होगी यदि, तो आवनीय अग्नि में डाली हुई लकड़ियाँ गीली हैं तो उससे धुआं होगा और उसमें वो आँख में चला जाएगा, स्वाहा स्वाहा करते समय जब तक आहुतियाँ देनी है तब तक उस धुएं से आँख जलती रहेगी, पानी आता रहेगा, तो ये तो कष्ट है कि नहीं। तो प्रत्यक्ष दुख करते समय तो नित्य अग्निहोत्र के जरूर हो रहा है, लेकिन वो दुख सहन करके भी कोई उससे अधिक सुख मिलता तब तो वो दुख दुख नहीं गिना जाता, लेकिन नित्य अग्निहोत्र कर्म करने से कोई फल तो नहीं होता है ये कहा जा रहा, लेकिन प्रत्यक्ष दुख तो धुआं आदि से नेत्रादि का जलना आदि स्पष्ट है, तो इसलिए करने से दुख, प्रत्यक्ष दुख, और न करने से प्रत्यवाय नामक दोष से होने वाला जो अनर्थ रूप दुख। तो ऐसा जो नित्य नैमित्तिक कर्म का विधान करने वाला शास्त्र है, जिस कर्म के करने से भी दुख ही हो रहा है और न करने से भी दुख हो रहा है, ऐसे कर्म को बताने वाला शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा और न करने से भी प्रत्यवाय नामक दोष बताने वाला जो शास्त्र है उसे कारक मानना पड़ेगा, ज्ञापक नहीं, ये सब दोष हैं। तथा च कारकम शास्त्रम न ज्ञापकम इति अनुपपन्नार्थम कल्पितम स्यात्। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान न करने से प्रत्यवाय दोष लगता है ऐसा मानने वालों के मत में शास्त्र को कारक मानना पड़ेगा, ज्ञापक नहीं, और ये अर्थ अनुपपन्न है यानी अयुक्त है। तो अयुक्त अर्थ की कल्पना करनी पड़ेगी। और इस प्रकार शास्त्र को अप्रमाण मानना इष्टापत्ति भी नहीं कह सकते, अनिष्टापत्ति है। इसे कह रहे हैं कि नच एतद इष्टम, एतद शब्द से लीजिए शास्त्र का अप्रामाण्य। तो शास्त्र का अप्रामाण्य इष्ट भी नहीं है, हाँ, दोनों को भी इष्ट नहीं है, पूर्व पक्षी को भी शास्त्र को यानी वेद को अप्रमाण मानना इष्टापत्ति नहीं हो सकती। तस्मात् न सन्यासीनाम कर्माणि, इसलिए ये मानना चाहिए यानी नित्य नैमित्तिक कर्म करने न करने से भी सन्यासी को कोई दोष नहीं लगता, प्रत्यवायादि रूप वो किसी को भी नहीं लगता। अंतिम समाधान के अनुसार तो ये निकला ना, नित्य नैमित्तिक कर्म का न करना अभावात्मक होने से वो भावात्मक प्रत्यवाय का हेतु नहीं बनेगा, लेकिन जो कर्माधिकारी हैं वह नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं यदि, तो चित्त की शुद्धि रूप प्रयोजन उसका होता है, नहीं करने से वह चित्त अशुद्ध ही बना रहेगा, शुद्ध नहीं हो पाएगा, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, उल्टी अशुद्धि और बढ़ सकती है विषयों के चिंतन से। लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म करेगा तो अशुद्धि दूर होगी, धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार। इसलिए अधिकारी विशेष के लिए विहित नित्य नैमित्तिक कर्म अनुष्ठेय है, ये तो निश्चित है, मुमुक्षु के लिए अनुष्ठेय नहीं है। ये कहा गया कि तस्मात्, क्योंकि मुमुक्षु को नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से होने वाला जो फल है उसकी आवश्यकता नहीं है। नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने से जो फल होता है वो है वैराग्य, चित्त शुद्धि, विवेक पूर्वक वैराग्य। वह वैराग्य मुमुक्षु के अंदर पहले से ही है। तो जो गंगा पार हो चुका है पहले से ही, उसे जिस पार में वो है उस पार पहुंचने के लिए नौका की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसको यदि इस पार आना होगा तो नौका की आवश्यकता है। इस पार आने का अर्थ है फिर संसार की कामना करना। तो जो वैराग्यवान है उसे फिर वैराग्य जिन कर्मों का शुद्धि द्वारा प्रयोजन है उन कर्मों का उपयोग नहीं है जो विरक्त हो चुका है। इसलिए उसके लिए तो योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते के अनुसार शम यानि उपशम प्रवृत्ति से यही कारण है, उपरति ही कारण है। तो तस्मात् न सन्यासीनां कर्माणि अतो ज्ञान कर्मणो हो समुच्चय अनुपपत्ति, इसलिए ज्ञान और कर्म इन दोनों का समुच्चय किसी भी प्रकार से नहीं बताया जा सकता, उपपन्न नहीं हो सकता, अनुपन्न है अनुपपत्ति समुच्चय की। और समुच्चय पक्ष में अर्जुन का जो तीसरे अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न है ये भी अनुपपन्न होगा। यदि गीता का तात्पर्य ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही मोक्ष का साधन है इसी बात को बताने में है, तब तो श्रेय शब्दित मोक्ष का साधन द्वितीय अध्याय में भगवान ने समुच्चय को ही बताया है। अर्जुन श्रेयोर्थी है तो श्रेय का साधन यदि समुच्चय ही है भगवान को अभीष्ट, तो माना जाएगा कि द्वितीय अध्याय में श्रेय के साधन के रूप से भगवान ने ज्ञान कर्म समुच्चय को बताया है। तो तृतीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का ये प्रश्न कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो क्यों मुझे श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित रख करके कर्म में प्रवृत्त कर रहे हो, इस प्रकार का जो प्रश्न है अर्जुन का, यह प्रश्न अनुपपन्न होगा, सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने तो केवल ज्ञान का उपदेश किया ही नहीं, केवल कर्म का उपदेश किया ही नहीं, ज्ञान कर्म समुच्चय ही सबके लिए अनुष्ठेय बताया है, ये अर्थ निकलेगा। और फिर अर्जुन का ये विभाग करके कि केवल कर्म में मुझे क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, ज्ञान को यदि आप श्रेष्ठ मानते हो तो ज्ञान श्रेष्ठ ही कहा है, फिर दोनों जो हैं सह समुच्चय हैं, मोक्ष के दोनों साधन हैं, तो दोनों में भी सम प्रधानता रहेगी, किसी में श्रेष्ठता किसी में निकृष्टता नहीं रहेगी। तो ये प्रश्न ही अनुपपन्न होगा, इस बात को भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धि इति अर्जुनस्य प्रश्न अनुपपत्तेश्च। समुच्चय पक्ष में यानी समुच्चय अनुपपन्न है इस बात को पहले तो बता ही दिया, जिन हेतुओं से, उन हेतुओं से अतिरिक्त ये भी एक हेतु है समुच्चय की अनुपपत्ति बताने वाला। तो जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धि इत्यादि जो अर्जुन का प्रश्न है यह समुच्चय पक्ष में अनुपपन्न हो जाता है, इसे स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि ही भगवता द्वितीय अध्याये ज्ञानम कर्म च समुच्चयेन त्वया अनुष्ठेयम् इति उक्तम स्यात् ततः अर्जुनस्य प्रश्न अनुपपन्नो जायसि चेत् कर्मनस्ते मता बुद्धि जनार्दन इति। द्वितीय अध्याय में भगवान ने यदि अर्जुन को ज्ञान और कर्म समुच्चय का अनुष्ठान बताया है तब तो अर्जुन का यह प्रश्न बन नहीं सकता कि ज्ञान को आप कर्म की अपेक्षा यदि श्रेष्ठ मानते हो तो श्रेष्ठ होगा ही कहाँ, फिर समुच्चय यदि होगा तो। आगे कह रहे हैं कि अर्जुनाय चेत बुद्धि कर्मणि त्वया अनुष्ठेये इति उक्ते या कर्मणो जायसी बुद्धि सा अपि उक्ता एव इति तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि इति प्रश्नो वा कथंचन प्रश्नो न कथंचन उपपद्यते। तो अर्जुन को भगवान ने यदि ज्ञान और कर्म इन दोनों का समुच्चय अनुष्ठान बताया है, गीता का समुच्चय ही अभिप्रेत अर्थ होगा यदि, तब तो समुच्चय अनुष्ठान ही भगवान बताएंगे। तो अर्जुन का ये जो प्रश्न है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि आपके मत में यदि श्रेष्ठ है तो क्यों मुझे भयंकर कर्म में प्रवृत्त कर रहे हो, नियुक्त कर रहे हो, यह प्रश्न किसी भी प्रकार से उपपन्न नहीं हो सकता। यदि कोई ये कल्पना कर लें कि द्वितीय अध्याय में सबके लिए तो ज्ञान कर्म समुच्चय श्रेय के साधन के रूप से बताया है भगवान ने, अकेले अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इससे कर्म में प्रवृत्त कर रहे भगवान, सबसे अलग अकेले अर्जुन के लिए, तो कहते हैं इस प्रकार की कल्पना, इसलिए अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा कि तुम तो अकेला कर्म ही करो, अकेला ज्ञान की, ज्ञान में तुम्हारा अधिकार नहीं, ऐसा केवल अर्जुन के लिए भगवान ने कहा है, ऐसी कल्पना करके अर्जुन के प्रश्न को उपपन्न यदि बताना चाहें कोई समुच्चयवादी, तो कहते हैं इस प्रकार की कल्पना भी असंभव है, बन नहीं सकती, अनुचित है ये कल्पना। न च अर्जुनस्य एव जायसी बुद्धि न अनुष्ठेया इति भगवता उक्तम पूर्वम इति कल्पयितुम युक्तम। शुरू वाला जो नच है उसको युक्तम के साथ जोड़ दीजिए। अर्जुनस्य एव जायसी बुद्धि न अनुष्ठेया इति भगवता पूर्वम उक्तम, ऐसी कल्पना करो अर्जुन के प्रश्न को उपपन्न करने के लिए। द्वितीय अध्याय में पूर्वम का अर्थ है कि भगवान ने अर्जुन को ही जो ज्ञान है वह अनुष्ठेय है ये बताया है, ज्ञान अनुष्ठेय है, अर्जुन का अनुष्ठेय नहीं है, ऐसा अर्जुन के लिए कहा है। ऐसी कल्पना करके अर्जुन के प्रश्न को उपपन्न यदि कोई करना चाहेगा तो भाष्कर भगवान कहते हैं इति कल्पयितुम न च युक्तम, ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है। ये न जायसी चेत प्रश्न स्यात्, यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणो विरोधात् युगपद अनुष्ठानम् न संभवति इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वम उक्तम स्यात् ततः अयम प्रश्न उत्पन्न जायसि चेत इत्यादि। तो कहा कि यदि इस प्रकार की कल्पना करके भी अर्जुन के प्रश्न को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं तो समुच्चय पक्ष में अर्जुन का प्रश्न अनुपपत्ति का जो दोष आ रहा है, अर्जुन के प्रश्न में अनुपपन्नत्व का जो दोष आ रहा है, तो आप बताइए फिर अर्जुन का प्रश्न कैसे उत्पन्न होगा, ऐसा समुच्चयवादी ने भाष्यकार भगवान से कहा। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रश्न की उपपत्ति इस प्रकार हो सकती है कि भगवान ये देख रहे हैं कि ज्ञान और कर्म इनका अंधकार और प्रकाश के तरह आपस में विरोध होने से, कर्म अविद्या रूप है, अविद्यक भेद बुद्धि से ही होता है, कारक क्रिया फल रूपी भेद बुद्धि पूर्वक ही कर्म संपन्न होता है, और ज्ञान है इन कर्म के हेतुभूत भेद बुद्धि का व्यावर्तक विरोधी, जैसे अंधकार का व्यावर्तक है प्रकाश, तो अंधकार और प्रकाश इनमें निवर्त्य निवर्तक भाव है, विरोध है, दोनों एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते। ऐसे भगवान कर्म और ज्ञान को देख रहे हैं कि युगपत एक पुरुष के द्वारा संपन्न नहीं हो सकते कर्म और ज्ञान, तो इसलिए सहसमुच्चय इनका अनुपपन्न है। अंधकार और प्रकाश को जैसे एक साथ देखना चाहें एक स्थान पर तो नहीं देखा जा सकता, ऐसे एक अधिकारी में ज्ञान और कर्म दोनों का सहसमुच्चय असंभव है। तो क्रम समुच्चय तो हो सकता है, शुरू में कर्म से निवर्त्य दोषों से दूषित है तो उन दोषों को निवृत्त करने के लिए कर्म रूपी उपाय को अपनाया, उससे चित्त शुद्ध हुआ, वैराग्य हुआ, फिर शम दमादि में उपरति भी आती है ना, उपरति है सन्यास, फिर बाह्य प्रवृत्ति को छोड़ दिया, बाह्य प्रवृत्ति का प्रयोजन न होने से, और फिर ज्ञान में प्रवृत्ति, ये तो देखा जा सकता है क्रम समुच्चय। सह समुच्चय को भगवान असंभव देख रहा है, इसलिए ये बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म इन दोनों में से ज्ञान का चित्त शुद्धि द्वारा उपाय है कर्म, उपाय होने से उपाय उपेय की अपेक्षा निकृष्ट होता है, उपेय उपाय की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है फल होने से। फल श्रेष्ठ है कि साधन श्रेष्ठ है, तो फल को ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ज्ञान है फल कर्म का चित्त शुद्धि द्वारा वैराग्य पूर्वक, और कर्म है साधन। इसलिए भगवान ने कहा दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात धनंजय, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया, कर्म को ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान का साधन होने से निकृष्ट बताया। और लेकिन ये निकृष्ट कर्म भी अशुद्ध चित्त पुरुष के लिए अनुष्ठेय है, इसलिए तृतीय अध्याय में कहेंगे न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अशुद्ध चित्त मुमुक्षु यदि कर्म निवर्त्य दोष से दूषित चित्त वाला है, तो कर्म रूपी साधन का अनुष्ठान किए बिना मुक्त नहीं हो सकता, बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना मुक्त नहीं होगा। इसलिए चित्त शुद्धि के लिए कर्म अनुष्ठेय है, ऐसा भगवान देख रहे हैं। वो अशुद्ध तो मोक्षाधिकारी मुमुक्षुओं के दो भेद कर रहे हैं, अशुद्ध चित्त मुमुक्षु शुद्ध चित्त मुमुक्षु। अशुद्ध चित्त मुमुक्षु के लिए अनुष्ठेय कर्म है, शुद्ध चित्त मुमुक्षु को ज्ञान है, ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि है, ये मान रहे। परोक्ष ज्ञान अनुष्ठान काल में भी, परोक्ष ज्ञान के जो साधन है श्रवण मनन, इनके अनुष्ठान काल में कर्म नहीं हो सकता। अनुष्ठान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, और साथ साथ कहें कि जब भी कर लें तो नहीं होगा। श्रवण का अर्थ होता है, श्रवण भी तो मानस विचार है ना, श्रवण का तो अर्थ है प्रमाण विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति का साधनभूत जो प्रमाण का तात्पर्य निर्धारण अनुकूल विचार, ये श्रवण होता है। और ये विचार कर रहे हैं तो कहो कि साथ साथ में अग्निहोत्र में स्वाहा स्वाह करके आहुतियाँ भी डालें, तो दोनों साथ साथ नहीं होता, तो इसलिए क्रम समुच्चय ही होगा। तो अंतरंग साधन करते समय युगपत ये दोनों नहीं होंगे। हाँ, ऐसे एक व्यवस्था बना ले कि दो घंटा श्रवण, दो बाकी समय में कर्म, तो क्रम समुच्चय हुआ, युगपत नहीं होते हैं, ये कहा जा रहा। इसलिए श्रवण के साथ भी अहंकर्ता इस अभिमान पूर्वक होने वाला जो कर्म है वो कर्म नहीं, क्योंकि श्रवण तो जीव ब्रह्म एकत्व अनुकूल विचार है, उसमें उस समय कर्तृत्व आदि का व्यावर्तन करना पड़ता है, अर्थानुसंधान भी तो साथ साथ करेंगे। तो जीव तो मैं है, तो उस समय मैं में कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान का व्यावर्तन करना होता है। ऐसे मनन करते समय भी युक्ति से आत्मा के अकर्तृ अभोक्तृ स्वरूप का निर्धारण अनुकूल युक्तियों से स्वयं का चिंतन मनन कहलाता है। तो वहाँ कर्तृत्व अभिमान पूर्वक होने वाला जो कर्म है वो मनन काल में नहीं होगा, मैं करता हूँ ये अभिमान भी और अकर्त्री ब्रह्म मैं हूँ ऐसा चिंतन भी नहीं होगा। तो ये कहते हैं अच्छा यदि पुनः एकस्य पुरुषस्य ज्ञान कर्मणो विरोधात् युगपत अनुष्ठानम् न संभवति इति भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्वं भगवता पूर्वं उक्तं स्यात् ततः अयं प्रश्न उपपन्नः जायसि चेत् इत्यादि। तो ये भिन्न पुरुष अनुष्ठेय ज्ञान और कर्म है ऐसा द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा है ये मानेंगे तभी ये जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन ये अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। असमुच्चय भगवान ने पहले बताया है सहसमुच्चय नहीं बताया है ऐसा मानेंगे तभी अर्जुन का प्रश्न उपपन्न है।